Por bem. Succeed kukaribu nilidondoka nikainuka tena nikajaribu nikasema ipo siku Mungu atanijibu. Ile kupanda kushuka leo na mimi na ghetto.